Парадавала сваёй новай кнігай і бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў». У яе серыі «Пабачыў свет» зборнік вядомага барда і пісьменніка Віктара Шалкевіча. Анатолій Ващенка перакананы, што тэксты песень Віктара Шалкевіча з'яўляюцца і добрымі вершамі. Яшчэ хачу парадаваць прыхільнікаў паэзіі. Нарэшце у бібліятэчцы «Дзеяслоў» выйшаў 10-й выпуск. Гэта кніга Віктара Шалкевіча, якая называецца «Блюз вясна». Кніга з музычным дадаткам, менавіта з ягоным першым дыскам «Правінцыя». У асноўным кнігу склалі вядомыя песні Віктара Шалкевіча, але ёсць і шэраг недрукаваных альбо амаль недрукаваных перыёдыцы вершаў Шалкевіча. Кніга выйшла салідным накладам, 1000 асобнікаў, як для паэтычнай кнігі на сёння. Наклад салідны, але паўтаруся, што не толькі песні туды ўвайшлі, але яшчэ і пасрэдна вершы гэтага паэта.